99. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9, sobota, 2 dzień listopada. Czas na serwis, a przedstawi go Romuald Wójcik. W długi weekend na drogach jest więcej policjantów, a przy cmentarzach ograniczenia w ruchu dla samochodów. W nocy Rosja zaatakowała dronami Kijów. Ranne zostały co najmniej 2 osoby. Europejską Nagrodę Literacką za powieść Empuzjon odbierze w Hadze Olga Tokarczuk. Trwa długi weekend na Wszystkich Świętych i Zaduszki. W okolicach nekropolii ruch regulują funkcjonariusze i ich polecenia są priorytetowe, przypomina komisarz Marzena Szwed z komendy w Katowicach. Stosujemy się do jego poleceń i mówię tutaj zarówno o kierujących, jak i o pieszych. Zwracamy uwagę na znaki drogowe. Zmiana organizacji ruchu prowadzona przy cmentarzach może wprowadzać co niektórych w zakłopotanie kierujących i mogą nie wiedzieć, jak się zachować. Policjanci przypominają też, aby nie siadać za kierownicą po wypiciu alkoholu czy zażyciu innych środków odurzających. Gdy zobaczymy podejrzanie poruszający się samochód, reagujmy, dodaje komisarz Marzena Szwed. Bezapelacyjnie natychmiastowy telefon 112 997 i informujemy służby o tym, co widzimy na drodze. Bardzo prosimy o tą reakcję, ponieważ w miejscu, kiedy widzimy takie kierowcę, może on jeszcze jechać, ale za chwilę może dojść do tragedii, a tej tragedii naprawdę możemy uniknąć. Policyjna akcja związana z bezpieczeństwem w czasie Wszystkich Świętych potrwa do poniedziałku. W nocy Rosja zaatakowała dronami Kijów. Ranne zostały co najmniej 2 osoby. Mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko napisał w serwisie Telegram, że odłamki dronów spadły w kilku dzielnicach, uszkadzając domy i powodując pożary. Prezydent Ukrainy wezwał zachodnich sojuszników, aby przestali obserwować i podjęli działania w związku z obecnością w Rosji północno-koreańskich oddziałów wojskowych, zanim zaczną one walczyć z żołnierzami ukraińskimi. Wołodymyr Zełenski powiedział, że tysiące Koreańczyków rozlokowano w pobliżu granicy z Ukrainą. Sąd w Londynie skazał mieszkającego w Wielkiej Brytanii obywatela Polski na 2,5 roku więzienia za twierdzenie, że walczył on w Ukrainie w grupie Wagnera. 49-letni Piotr K. został zatrzymany w październiku ubiegłego roku. Od września ubiegłego roku grupa Wagnera jest na brytyjskiej liście organizacji terrorystycznych i od tego czasu członkostwo w niej oraz jej wspieranie jest w tym kraju przestępstwem. Na 3 dni przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych pojawiły się 2 dobre sondaże dla Kamali Harris. Kandydatka demokratów wyprzedza w nich Donalda Trumpa w kilku kluczowych stanach. Eksperci podkreślają jednak, że sondaże nie muszą być miarodajne i zwracają uwagę na wyrównany pojedynek. Według ośrodka Martist kandydatka demokratów wyprzedza Trumpa o 2-3 punkty procentowe w 3 kluczowych stanach – Pensylwanii, Michigan i Wisconsin. Podobną przewagę w tych stanach Harris ma nad Trumpem w sondażu ośrodka YouGov dla magazynu Time. Według tego samego badania Harris prowadzi także minimalnie w Nevadzie i remisuje z Trumpem w Arizonie. Gdyby wyniki tych sondaży potwierdziły się, to ona zostałaby prezydentem Stanów Zjednoczonych. Średnia z wielu sondaży wyborczych pokazuje jednak bardzo wyrównany wyścig z niemal równymi szansami na zwycięstwo obojga kandydatów. Eksperci nie znają odpowiedzi na pytanie, czy sondaże oddają realną rzeczywistość i czy któryś z kandydatów jest niedoszacowany. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Europejską Nagrodę Literacką za powieść Empuzjon odbierze w Hadze Olga Tokarczuk. Wyróżnienie przyznała holenderska Fundacja Literatury dla najlepszej współczesnej powieści europejskiej przetłumaczonej na język niderlandzki. To ogromne wyróżnienie, które otwiera dyskusję o trudnych wątkach w literaturze, powiedział w Polskim Radiu literaturoznawca profesor Karol Samsel. Empuzjon, jak mówił, jest kwintesencją podstawowej strategii twórczej Olgi Tokarczuk. Ona miesza ze sobą porządek syntezy i paraboli, baśni i fakt. I ten porządek męski również zostaje w Empuzjonie przedstawiony w taki oto sposób, aby podporządkować narrację bardzo głębokiemu, feministycznemu przesłaniu utworu. Tytułowy Empuzjon to jest miejsce, w którym znajdziemy empuzy. To słowo pojawia się w komedii Arystofanesa Żaby. Europejską Nagrodę Literacką odbierze też tłumacz powieści na język niderlandzki Karol Lesman. Ceremonia nastąpi podczas festiwalu Crossing Border w Hadze. 4 rezydencje królewskie i zwiększony budżet. W tegorocznej akcji Ministerstwa Kultury Darmowy Listopad uczestniczą Zamek Królewski na Wawelu, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie i Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Minister Hanna Wróblewska wyjaśniła, że w tym roku resort postanowił wrócić do korzeni i udostępnić 4 rezydencje jak największej liczbie osób. 13. edycja Darmowego Listopada jest skupiona wokół czterech głównych rezydencji królewskich, czyli tych miejsc, wokół których skupiona jest historia i budowanie tożsamości każdego Polaka. Chciałabym wiedzieć, czy w ciągu tego miesiąca ktoś da radę zwiedzić wszystkie cztery rezydencje i zbudować sobie na tej podstawie taką krótką historię Polski. Program tych czterech instytucji jest fascynujący. Oprócz tego, że otwierają swoje podwoje i udostępniają swoje wnętrza, każda z tych instytucji przygotowuje specjalne warsztaty, specjalne lekcje muzealne, specjalne oprowadzania. Listopad odwiedzający będą mogli za darmo oglądać wystawy w tych rezydencjach. Warsztaty i zajęcia zostały przygotowane zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Każdy kolejny weekend listopada będzie kierował uwagę na inną rezydencję królewską. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Sporo ciekawych dziś wydarzeń przed nami, na przykład trzy mecze w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Na pierwszy ogień domowe spotkanie trzeciego w tabeli Rakowa Częstochowa z 14 w zestawieniu Stalą Mielec, mówi trener gospodarzy Marek Papszun. Chcemy wrócić na tą ścieżkę wygrywania i ten mecz domowy jest dla nas istotny w tym kontekście, bo szczególnie tutaj u siebie chcemy kontynuować tą pasę i zadowolić naszych kibiców i wygrać to spotkanie ze Stalą. Tyle Marek Papszun, szkoleniowiec Rakowa, który nie wiedzieć czemu nie jest selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Mecz w Częstochowie już kwadrans przed 3 po południu, potem o 17.30 spotkanie Beniaminka Motoru Lublin z Pogonią Szczecin. Swoją drogą portowcy najpewniej wczoraj pokonali długą drogę ze Szczecina do Lublina, prawie 700 km i bite 7 godzin jazdy. W jakieś 4,5 piłkarze Lecha Poznań dotarli do Krakowa pod Wawelem na stadionie Krakowi. Zagrają wyjazdowe spotkanie z Puszczą Niepołomice i będzie to mecz lidera tabeli z jej czerwoną latarnią. Pierwszy gwizdek sędziego o 20.15. Kwadrans wcześniej, początek hitowego starcia w Orlen Lidze koszykarzy. Ex-mistrz Polski King Szczecin spotka się z broniącym tytułu Treflem Sopot. Tak to spotkanie zapowiada tak zwany niski skrzydłowy Kinga Mateusz Kostrzewski. Na pewno ten mecz elektryzuje wszystkich, więc dwie drużyny, myślę, będą przygotowane w 100% i no, czekamy na świetne widowisko. Wygraliśmy Superpucharze, wygraliśmy ten preseasonowy mecz u nich, więc myślę, że mamy na nich sposób, ale no, to jest teraz już mecz ligowy, oni będą się na pewno inaczej przygotowywać, będą analizować naszą grę, więc no, nie możemy na to patrzeć, że dwa razy nam się udało wygrać. Spod kosza zaglądamy pod siatkę. Wczoraj rozegrano dwa mecze w plus Lidze Panów. Najpierw Barkom Karzany Lwów 3-2 wygrał z Treflem Gdańsk. Potem GKS Katowice przegrał 1-3 z AZS-em Olsztyn. Ze spraw tenisowych w decydującą fazę wkracza prestiżowy turniej ATP w hali Bercy w Paryżu. Przed nami półfinały i pojedynki Holgera Rune z Saszą Zwieriewem i Karyna Hachanowa z Hugo Umbertem. Ten drugi dwie rundy wcześniej wyeliminował Carlosa Alcaraza. No i oczywiście dziś startują w Riyadzie WTA Finals, czyli nieoficjalne Mistrzostwa Świata tenisistek. Przed nami mecze Aryny Sabalenki z Qin Wenzhen i Jasmine Paolini z Jeleną Rybakiną. Rosjanka z kazachskim paszportem debiutuje z Goranem Iwanisewiczem w roli trenera. Iga Świątek gra jutro z Barborą Krejcikową. To teraz zrobimy tak. Najpierw pogoda dla południa. Dyżurny stary góral spod Beskidzia podaje prawdziwą prognozę pogody dla Beskidów i Polski Południowej. W tej chwili schodzi mgła, jest mglisto, jest zachmurzenie całkowite, ale ponieważ ta mgła schodzi, to po południu będzie słoneczko. Poza tym wiatru nie ma, jest cichutko, temperatura jest 9 stopni. Wilgotność 92%, także proszę się ciepło ubierać. Nie ma się co dziwić, że ciepła odzież potrzebna będzie w górach, bo tam prognozowane są też opady deszczu ze śniegiem. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ale ciepły strój przyda się nie tylko w okolicach południowej Polski. Czapki, szaliki potrzebne będą szczególnie na Suwalszczyźnie. Tam tylko do 6 kresek wskażą termometry, a poza tym będzie wietrznie. Szczególnie w rejonie Zatoki Gdańskiej, bo tam nawet do 75 km na godzinę. W centrum Polski termometry wskażą do 10 stopni, ale nie ma co się tak cieszyć, bo odczuwalna temperatura wyniesie plus 6 stopni Celsjusza. Autopromocja. Ludowe pieśni o odchodzeniu, przejmujące pożegnania, od lat śpiewane na południowym wschodzie kraju. Zinterpretowane przez czołówkę polskich artystów na płycie Rzeczy Ostatnie, tria Polskie Znaki. Muzyka z tego albumu zabrzmiała ostatnio w Trójce. Gdy się już stąd wynoszę do kraju wiecznego. polskie znaki i rzeczy ostatnie na koncercie w Trójce. Dziś, tuż po 21. Zaprasza Michał Grabkowski. Do usłyszenia. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I już 9 minut po godzinie 9. Zapraszamy do Trójki. Nasze poranne zapraszamy do Trójki, a w składzie Olga Szućko, która audycja realizuje, Stanisław Parzyna odbiera telefony i Michał Kowarski program przygotował. Ja, mówiąc te słowa, Monika Suszek, też Państwu się kłaniam i zapraszam oczywiście do sygnałów i do telefonów do nas, dlaczego Państwo nie śpią i co Państwo w ogóle robią. Słuchają Trójki, co zresztą chyba jest też bardzo dobrym wyborem. 22 i 7 trójek. All because Już 14 minut po godzinie 9. Nasze poranne spotkanie rozpoczęliśmy o zwyczajach świątecznych w Stanach Zjednoczonych i w tej godzinie pozostaniemy po drugiej stronie oceanu, ale będziemy kierować się na południe, a konkretnie do Meksyku, bo tam dzień upamiętniający zmarłych to prawdziwa fiesta. Na ulicach miast spotykają się dwie kultury i chrześcijaństwo. I chrześcijańska, i prekolumbijska. I o tym jeszcze przed godziną 10 będziemy Państwu opowiadać. Nie zabraknie również wspomnień ważnych postaci świata kultury, polityki czy sztuki. Ale proszę nas też uważnie słuchać, rozgrzewać palce, bo będzie też konkurs SMS-owy i to oczywiście jeszcze w tej godzinie. A przed nami Adele. Wschodnia granica Polski ze względu na hybrydowe działania Białorusi jest miejscem niebezpiecznym. Tragiczny w skutkach okazał się też wtorkowy poranek 28 maja. Patrolując granice w okolicach Dubicz Cerkiewnych, został zaatakowany nożem osadzonym na drzewcu przez jednego z mężczyzn próbujących sforsować stalowy płot graniczny. Szeregowym Mateuszem Sitkiem z głębokimi ranami klatki piersiowej zajęli się jego towarzysze broni, mimo latających nad ich głowami kamieniami. Żołnierz Wojska Polskiego realizujący zadania w ramach WZZ Podlasie został raniony nożem przez nielegalnego migranta w trakcie próby przekraczania polsko-białoruskiej granicy. Mówił w Polskim Radiu podpułkownik Tomasz Kwiatkowski, zastępca rzecznika prasowego, dowódcy generalnego Sił Zbrojnych. Żołnierz został przewieziony do szpitala w miejscowości Hajnówka, przeszedł operację. Mateusz Sitek pochodził ze wsi Plewica. W 2022 roku ukończył klasę wojskową w trzecim liceum ogólnokształcącym imienia Mikołaja Kopernika w Wyszkowie. Był bardzo ambitny, mówiła w TVN24 dyrektorka szkoły Monika Kluczek. Mateusz był uczniem, który na początku kariery zawodowej wybrał klasę technikum. Po 2 tygodniach, kiedy tak naprawdę obserwował zajęcia uczniów, ćwiczenia musztry, zdecydował, że zmienia zdanie, idzie właśnie do klasy wojskowej i będzie przyszłym żołnierzem. Zawsze to podkreślał, że wojsko jest jego planem na życie, jego pomysłem na życie. Zaangażowany, wielokrotnie reprezentował szkołę w poczcie sztandarowym. Monika Lipka, nauczycielka z Kopernika. Był oddany temu, co robił, do czego czuł się powołany. Ponieważ stan zdrowia rannego żołnierza pogarszał się, został on przewieziony do Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, gdzie zmarł 6 czerwca. Tego dnia minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że będzie robił wszystko, aby odnaleźć i osądzić zabójcę Mateusza Sitka. Rzeczpospolita nie spocznie, dopóki tego bandyty nie złapi. W ten proces zaangażowane są wszystkie służby państwa, żołnierze i funkcjonariusze. Prezydent Andrzej Duda na portalu X podkreślił, że jest poruszony tą śmiercią. Zginął żołnierz Wojska Polskiego, broniąc naszej ojczyzny. Poruszony jego śmiercią, myślami i modlitwą jestem z jego rodziną i najbliższymi. Premier Donald Tusk złożył kondolencje bliskim zmarłego żołnierza, a na portalu X napisał: młody żołnierz Mateusz oddał życie w obronie granicy Rzeczpospolitej. Ojczyzna i rodacy nie zapomną o tej ofierze. Jego bliskim składam wyrazy najgłębszego współczucia. W dniu pogrzebu odbywało się posiedzenie Sejmu, które marszałek Szymon Hołownia rozpoczął minutą ciszy. W dniu dzisiejszym odbędzie się jego pogrzeb w rodzinnych stronach, w rodzinnej parafii. Chciałbym prosić Wysoką Izbę, abyśmy ofiarę tego młodego bohatera uczcili teraz minutą ciszy. Dla upamiętnienia śmierci Mateusza w całym kraju zawyły syreny strażackie, policyjne i innych służb mundurowych. Żołnierze z 1. Batalionu Czołgów Warszawskiej Brygady Pancernej nazwali jeden z czołgów Abrams Sitek 21. Podpułkownik Marcin Wdowiak, dowódca batalionu, podczas obchodów jego święta mówił: relacja Dzięki Zbrojnej Polsce. Chcę oddać hołd naszemu żołnierzowi, sierżantowi Mateuszowi Sitkowi, który jako pierwszy od 1939 roku zginął na wschodniej granicy, broniąc naszej suwerenności. Jego ofiara jest dla nas bolesnym przypomnieniem, że wolność nie jest nam dana raz na zawsze. Jego śmierć nie może być daremna. Mama Mateusza Sitka, który był kierowcą czołgu, podziękowała żołnierzom i ich rodzinom za pamięć. Pragnę podziękować za każdą modlitwę w intencji naszego syna, za każdy zapalony znicz. Pamiętajmy, człowiek żyje tak długo, jak żywa jest o nim pamięć. Mateusz będzie żył wiecznie w naszych sercach. Decyzją ministra obrony narodowej szeregowy Mateusz Sitek został pośmiertnie awansowany na stopień sierżanta Wojska Polskiego oraz odznaczony złotym medalem za zasługi dla obronności kraju. Wspomnienie o Mateuszu Sitku przygotował Jacek Frenzel. Jeden raz. choć raz, to choćbyś z pistoletem zaszedł mi drogę. Powrotów nie będzie. Czasem coś tyci czort, w zdaniach szyk przestawi. Slalomem gubiąc krok, wracam po dwóch głębszych późno w noc. Jeśli zwątpisz choć jeden raz, jeśli zwątpisz choć jeden raz, jeśli zwątpisz choć raz, to choćbyś z pistoletem zaszedł mi drogę. Powrotów nie będzie. To była grupa Hej i Kasia Nosowska. 26 minut po godzinie 9, a teraz będzie pora na kapitalny konkurs. Sponsorem w konkursie jest marka Flyspot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com. I uwaga, dziś do wygrania 4 loty w tunelu aerodynamicznym Open dla dziecka o wartości 589 zł brutto. I pytanie teraz kreatywne dla Państwa. Państwa sposoby na nieśmiertelność wspomnień. Jakie są? I tutaj te wspomnienia można powiązać zarówno z osobami, z przygodami, z sytuacjami, a może z jakimś szczególnym smakiem z dzieciństwa albo z innych lat. Bardzo liczę na Państwa kreatywne odpowiedzi. I proszę wysyłać SMS-y na numer 73533. Koszt to 3,69 zł brutto za wysłanie wiadomości. A lokalizacje konkursu do wygrania to są takie miasta jak Warszawa, Katowice, Wrocław oraz Gdańsk. Sponsorem w konkursie jest marka Flyspot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com. Cards as a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins, he doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer, sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he can't see a king in his hand while the memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape. If I told you that I loved you, you'd maybe think there's something wrong. I'm not a man with too many faces. The mask I wear is one. For those who speak know nothing, swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape. W tym roku, po 4 latach walki z chorobą, zmarł Jacek Zieliński, jeden z legendarnych braci Skaldów. Utwór Cała jesteś w skowronkach to niewątpliwie jeden z najpiękniejszych utworów XX wieku w polskiej muzyce. Andrzej Sikorowski, przyjaciel Jacka Zielińskiego, uważa, że gdyby Zielińscy stworzyli tę piosenkę w strefie anglojęzycznej, z pewnością dostaliby nagrodę Grammy. W relacji reporterskiej usłyszymy głos Michała Kowarskiego z naszej trójkowej redakcji, który wspomógł Andrzeja Zielińskiego. Artysta jakiś czas temu miał operację i ma trudności w mówieniu. O jego zmarłym bracie, Jacku Zielińskim, opowiada Zofia Sylwin, producentka koncertów w Trójce, m.in. Skaldów. Był wspaniałym Skaldem, po prostu był cudownym Skaldem, który śpiewał te cudowne kompozycje, pięknie śpiewał i pięknie grał na skrzypcach. Był naprawdę bardzo, bardzo kochanym człowiekiem, znakomitym muzykiem. Wszystkie. Większość nagrań Skaldów wokalnie robiliśmy we dwójkę. Naszym znakiem firmowym było właśnie to wspólne brzmienie wokalu, który tak się miksuje, że powstaje tak jakby inna, trzecia barwa. To jest coś, co jest rzadko osiągane w nagraniach innych zespołów, nawet w innych miejscach na świecie. Została ta muzyka, jednak już tego oryginalnego brzmienia nigdy nie będzie. Już tego brzmienia oryginalnego nie będzie. To jest przykład idealnego popu na bardzo wysokim poziomie, pięknych melodii, też wykonanie, chóralność. Ralf Kamiński, wokalista, który grał koncert ze Skaldami we wrześniu ubiegłego roku. Myślę, że wiele młodych artystów mają z czego czerpać. Właśnie z tej naszej polskiej muzyki jest tego ogrom. Pamiętam, że jak organizowałem zespół, to brakowało nam wokalisty. Ja wtedy powiedziałem, przecież mam wokalistę w domu. Zaprosiłem Jacka na próbę. Zaczął z nami śpiewać. To on nawet wymyślił nazwę Skaldowie. To był jego pomysł. od tych dawnych wędrownych rycerzy, którzy nie wojują, tylko wędrują od dworu do dworu z pieśnią, przeważnie o miłości na ustach. Przeważnie o miłości na ustach. Jeżeli zespół zostawia po sobie w pamięci wiele, wiele, wiele fantastycznych przebojów, to w jakimś sensie zaczyna utożsamiać się odbiorca z tym zespołem za pomocą chwil, jakie wspólnie przeżywa. Andrzej Sikorowski, przyjaciel Jacka Zielińskiego. Jeżeli ktoś nuci Cała jesteś w Skowronkach czy na dworcu w Kansas City, to bardzo często nuci tę piosenkę i przypomina sobie, że wtedy na przykład odbywał pierwszą randkę, albo wtedy przeżył zawód miłosny, albo wtedy coś zdarzyło się w jego życiu bardzo istotnego. My jesteśmy razem od dziecka. Jesteśmy razem od dziecka. Gramy prawie 60 lat w zespole Skaldowie. Graliśmy klasykę już w szkole podstawowej, w szkole muzycznej. Ja na fortepianie, on na skrzypcach. Gramy już ponad 70 lat razem i to jest ewenement. Najbardziej będzie mi brakowało jego głosu i jego partii skrzypcowych, które grał bardzo pięknie w trudniejszych moich formach typu progressive rock music, takich jak Krywaniu, Krywaniu czy Stworzenie Świata, część druga. Stworzenia Świata. Te dwa utwory są właściwie korespondencją pomiędzy moimi organami Hammonda a jego skrzypcami. Jestem po prostu osamotniony, jak pianista bez prawej ręki. Pomimo, że był takim, jak to się teraz mówi, frontmanem, bo śpiewał i był młodszy od Andrzeja i troszeczkę tak w jego cieniu tak naprawdę, bo śpiewał, ale zapatrzony w tego starszego brata, bo to kompozytor, aranżer i starszy troszeczkę, więc mu imponował. Ale oni się bardzo obaj kochali i no aż nie można tego mówić w czasie przeszłym właśnie, bo po prostu to się w głowie nie mieści, że część Skaldów już nie ma. Myśląc o Jacku Zielińskim, myślę przede wszystkim o dwóch rzeczach. O kulturze i o zawodostwie. I te dwie rzeczy fantastyczne były do pracy z nim. Bo jak tutaj przyjechali nagrać koncert po śmierci Agnieszki Osieckiej, to było zawsze tak, jak się umówiliśmy, i merytorycznie, i organizacyjnie. Pełno uśmiechu, pełno życzliwości. Mogę długo chwalić, ale jest mi tak smutno. Najbardziej będzie mi brakowało jego głosu i skrzypiec. Nasz wspólny wokal jest bardzo dobrze słyszalny w nieśmiertelnej piosence pod tytułem Cała jesteś w Skowronkach. Muszę zmienić tytuł na Cały jesteś w Skowronkach. Wspomnienie przygotowała Ola Dobieszewska. Świat ma co najmniej tysiąc wiosek i miast. List przyciął człowiek pisze co najmniej raz. Ludzie zejście z drogi, bo listonosz jedzie, zamknij gaz, to co, że za granicą bójka masz. Ludzie zejście z drogi, bo listonosz jedzie, a mój borower ten każdy tutaj dobrze zna. Dostaniesz od wujka list. Ja wiem, kto w życiu myśli, nie pisze nic, to bardzo kocha, pisze długi list. Ludzie zejdą Dostanie go może dziś. I to oczywiście grupa Skaldowie nam tak pięknie zaśpiewała. A my przenosimy się w trochę inne rejony i muzyczne, i z pewnością tematyczne. W Polsce i wielu innych krajach europejskich Dzień Wszystkich Świętych to chwila zadumy i refleksji nad przeszłością, przemijaniem. Inaczej jest w Meksyku i kilku innych krajach Ameryki Środkowej. Tam świętuje się Día de los Muertos, czyli Dzień Zmarłych, w sposób radosny, pełen muzyki i kolorów. O fenomenie tego święta, które coraz popularniejsze staje się też w sąsiadujących z Meksykiem Stanach Zjednoczonych, opowie Michał Strzałkowski. Día de los Muertos obchodzi się 1 i 2 listopada, ale już kilka dni wcześniej organizuje się z tej okazji huczne parady, na których ludzie przebierają się za szkielety. Pojawiają się też wielkie kościste kukły i gra muzyka. Największa parada miała miejsce w Mexico City, czyli meksykańskiej stolicy. Esta es la onceava edición de la megaprocesión. Już 11 raz biorę udział w organizacji tych parad. W tym roku było pod względem frekwencji rekordowo. W sumie przez kilka dni tej imprezy przewinęły się prawie 2 miliony ludzi. Mieliśmy 37 ruchomych platform, każda z innym motywem przewodnim. Wszyscy się wspaniale bawili. Mówi Jessica Esquivias, a szefowa artystyczna jednej z takich platform, Karina Ramirez, tłumaczy. Naszym motywem przewodnim był surrealizm. Inspirowaliśmy się twórczością meksykańskiego artysty i twórcy litografii Eduardo Robledo. On często porusza temat śmierci w swoich pracach. W sumie na platformie stanęło 21 różnych figur. Najwyższa jest 10-metrowa, a najniższa 6-metrowa. Nad całością pracowało prawie 200 osób. Parady i inne imprezy związane z Día de los Muertos przyciągają nie tylko Meksykanów, ale również turystów z zagranicy. Choć to Dzień Zmarłych, dominuje nastrój zabawy. To się w ogóle nie kłóci z naszą meksykańską tradycją, bo nasza tradycja jest związana z zabawą. Nie chodzi o to, aby się straszyć, jak podczas świętowanego w Stanach Zjednoczonych Halloween, ale aby się rozśmieszać, bo śmiech jest najważniejszy. Dla mnie, nawet jak przebiorę się za chodzący szkielet, najwspanialsze jest to, gdy na mój widok śmieją się dzieci. Lubię ludzi uszczęśliwiać. Choć Día de los Muertos przypada w tym samym czasie, co katolickie Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, to jednak ma dużo dłuższe tradycje. Nawiązuje bowiem do prekolumbijskich obrzędów rdzennych ludów Mezoameryki. Szacuje się, że to tradycje mające ponad 3000 lat. I chodzi tu nie tylko o tradycje, ale także o to, że w Día de los Muertos przodkowie i bliscy zmarli na chwilę wracają do żywych. Po to, aby z nimi pobyć, aby ci, którzy się kochali, znów mogli się zobaczyć. Dlatego Día de los Muertos pozbawione jest grozy znanej z Halloween, czy smutku i zadumy związanych z Dniem Zadusznym. Zamiast nich jest radość ze spotkania z bliskimi, którzy choć odeszli, na chwilę mogą wrócić. Straciłam 9 lat temu córkę. Postawiłam jej piękny nagrobek. Często ją odwiedzam na cmentarzu, ale Día de los Muertos to dzień, kiedy ona może odwiedzić mnie. Kiedy możemy znowu tak jakby pobyć razem. Tego dnia wyjmuję i rozkładam w domu jej zdjęcia. Te, na których się śmieję. I ja też się śmieję razem z nią. To piękny zwyczaj. Mówi Henrietta Hernandez. Henrietta mieszka na co dzień w Stanach Zjednoczonych. Tradycja Día de los Muertos przybyła tam razem z imigrantami z Meksyku, Gwatemali, Hondurasu czy Salwadoru. A wraz z nimi tradycja odwiedzania rodzinnie cmentarzy, by symbolicznie ze zmarłymi ucztować, czy stawiania w domu specjalnych ołtarzyków z kwiatami, smakołykami i alkoholem, aby zmarli wiedzieli, że zawsze są mile widziani. Stąd także wypiekanie słodkich pan de muerto, czyli chlebków zmarłych, czy robienie cukrowych czaszek. Stąd także układanie rimas, czyli zabawnych wierszyków o zmarłych bliskich. I stąd wreszcie dekorowanie wszystkiego aksamitkami, czyli małymi, żółtymi, pomarańczowymi czy czerwonymi kwiatami. Aksamitka ma duże znaczenie w naszej kulturze i historii. Miała taki już dla Majów, Azteków, Olmeków, Tolteków czy innych rdzennych ludów. To aksamitki prowadzą dusze naszych zmarłych z powrotem ku nam, tym, którzy jeszcze żyją. To te kwiaty składano niegdyś w ofierze bogom. Haciendo ofrendas de esta misma planta hacia sus dioses. Mówi meksykański botanik Luis Enrique Paez. W okresie przed Dia de los Muertos, tylko w Mexico City, sprzedawanych jest ponad 5 milionów doniczek z aksamitkami. O Dia de los Muertos opowiedział Michał Strzałkowski. Ta nasza młodość z kości i krwi, ta nasza młodość, co z czasu kpi, co nie ustoi w miejscu zbyt długo, ona co pierwszą jest, potem drugą. Nasza młodość, ten szczęsny czas, to para skrzydeł zwiniętych w nas, co nie ustoi w miejscu zbyt długo. Ona co pierwszą jest, potem drugą. 9.48 na zegarach. Pytałam się Państwa o sposoby na nieśmiertelność wspomnień i nie zawiodłam się, jeżeli chodzi o kreatywne odpowiedzi, ale tutaj jednogłośnie z Michałem Kowalskim zdecydowaliśmy, że najlepszy SMS, który dostaliśmy, to SMS od pani Bereniki. Ja tylko fragment przeczytam. Absolutnie najlepszym sposobem na przywoływanie wspomnień jest poczuć zapach danej chwili. Zapach ubrań w szafie babci, zapach starego albumu, zapach w dawnym garażu dziadka, gdy wejdzie się przypadkiem, przygotowując go na sprzedaż, przy Dasiów, które zbierał całe życie, pieczołowicie układając je tam, aż pod sufit. Zapach ścieżki do ich ogródka, zapach odnalezionych gdzieś w pudełku wspomnień perfum, używanych tylko jednego lata, na tej jednej kolonii, gdy miało się 13 lat. Bardzo wzruszające, aż mi trochę tchu zabrakło. Bardzo gratuluję pani Berenice i oczywiście ten konkurs będzie do nas powracał już za tydzień. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way. Pytałam Państwa o plany na dziś i mam odpowiedzi. A więc chciałabym powiedzieć, że wczoraj słuchaliśmy nowej płyty The Cure'a, która uważamy, że jest cudowna i wreszcie po 16 latach można to zrobić. Odwiedziliśmy groby, pojechaliśmy na wieś i obecnie spędzamy czas czytając książki i słuchając Waszej audycji. Chciałabym serdecznie wszystkich pozdrowić i powiedzieć mojemu mężowi, że uwielbiam spędzać z nim czas. A teraz ja będę ciekawa, co Państwo ciekawego czytają. The Cure, książki i groby to również mój plan na dziś, a za poranne spotkanie to dziękujemy bardzo. W składzie Olga Szućko, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i mówiąca te słowa Monika Suszek życzymy dobrego i udanego dnia.